maddenin sesi ve hareketi sakımı kanunundan bahsetmiştik. Yani bunu bugünkü televizyonda, bantta bunu ispat ediyor. Ve vücut organlarımızın konuştuğumuzu, amellerimizi kaydettiğini, sonra Allahu Teala mahşerde bu organların kaydettiği konuşmalarımızı ve amellerimizi karat kutu gibi deşifre edeceğini söylemişti. Geçen hafta bunu anlatmıştık hatırlarsanız. Bundan şu kaideyi çıkarttık. Şu ayeti kerimeleri Müslümanlar eğer bugünkü kafamızda deşifre ettiğimiz gibi edebilseler idi, bantı ve videoyu, video bantlarını o zaman bulmaları gerekir idi. Onu anlattık. Ve insanoğlu, Allah-u Teala diyor ki, şöyle bir düşünceye kapılır. Geçen haftadan kalan bir özet söylüyorum yani. Rabbim benim bildiği, yaptığım pek çok şeyi bilmez. Ve benim organlarım yaptığım amelleri deşifre etmeyecek. Zan. Böyle bir düşünce diyelim buna, bu zanla. Böyle bir zan, Allah-u Teala diyor, nere götürecek insanı? Bakınız, insanın cehennemini beyin nasıl oluşturduğunu şimdi göreceksiniz. Bu düşüncenin cehenneme nasıl dönüştüğünü göreceğiz şimdi. Böylece insan cehennemini kendi kafasının içinde kurmuş oluyor. Kendi kafasında yapmış oluyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu zannın, yanlış zannın, yanlış düşüncenin azaba dönüşmesini anlatacak yine bugün. Yani geçen haftaki anlattığımız o konuyu, o yanlış düşüncenin bugün azaba dönüşmesini göreceğiz. Ve el verirse aşağılara ineceğiz. O aşağılarda bazı noktaları göreceğiz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ve zâlikum, işte siz, zannukum, işte bu zannınız. Yani zan ne demekti hatırlıyorsanız, aslı astarı olmayan fikir, aslı astarı olmayan hayal. Hayal fikirlerin peşine koşan adamlar. Bunu Kur'an'da da söylüyor Allah-u Teala başka ayetlerde. Şimdi diyor ki bu sizin hayaliniz, bu sizin kuruntunuz, uydurduğunuz düşünce. Ellezî zanentüm bi rabbikum, zannettiniz ki ve Rabbinize, Rabbiniz hakkında yaptığınız bu zan, Rabbiniz hakkında uydurduğunuz bu düşünce, neydi bu düşünce? Allah bizim yaptığımız amelleri bilmez. Eğer bunu bilse, geçen hafta anlattım size, eğer insan bilse ki, inansa ki Rabbim benim bu amellerimi biliyor, inanın bu kötü davranışların %80 ortadan kalkar. Bu düşüncede olsak. Ama insan şöyle düşünüyor. Rabbim benim yaptığım amelleri bilmiyor. Bu zannınız var ya diyor Allah. Bu yanlış fikriniz var ya. Ha bak şimdi. Erdâküm, sizi helak etti. Sizi mahvetti. Bu düşünceniz. Feesbahtüm minel hasirin, ve iflas ettiniz. Manen iflas ettiniz diyor Allah-u Teala. İktisattaki iflas hasirin kelimesidir bu Kur'an'da. Aynı zamanda Kur'an buna bir mana verdi. Araplar böyle bir mana bilmezdi. Kur'an bu manayı yükledi bu kelimeye. Hasirin hem ekonomide iflastır, hem manen iflastır. Manevi iflas manasını bu kelimeye Kur'an yükledi. Arapça kelimeye. Halbuki hasirin kelimesini biliyorlar. Ticarette iflas etmek biliyorlardı da. Fakat hasirin kelimesinin manevi iflas olduğunu Kur'an yakladı, bu manayı verdi bu kelimeye. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bu düşünceniz sizi mahvetti, helak etti. Ve siz iflas ettiniz. Ha, şimdi şu çıkıyor meydana. Arkadaşlar, bir milletin, bir ferdin, burada millet olarak, toplum olarak alıyor Allah-u Teala bu işi. Toplum olarak alıyor. Fakat bir ferdin ve bir toplumun iflasının düşünceyle olduğunu söylüyor Allah. Anladınız mı şimdi? Doğru düşünemeyen toplumlar iflas etti diyor Allah-u Teala. Helak oldu. bir milletin helaki, bir milletin mahviyeti yanlış düşüncedir. Allah hakkındaki yanlış düşünceleridir diyor. Bak, demek ki şimdi düşüncenin, yanlış düşüncenin, şu beyin var ya beyin, ha şu beyin bizi helak da ediyor, abat da ediyor, faziletlendiriyor da. En üstün mahluk da yapıyor bu beyin bizi, en üstün mahluk. Çünkü insan en üstün varlıktır ya, ama o lafla değil yani. En üstün varlık olmak için bu beyni kullanmak gerekiyor. Anlaşıldı mı? Şimdi bu beyin bizi helak da ediyor, esfeli safiline de indiriyor. Aşağıların aşağısı demektir esfeli safilin. Allah öyle söylüyor. Bu insan bazen esfeli safiline, sümme radednâhu esfele safilin diyor. Sonra biz o insanı aşağıların aşağısına indirdik. Soruyoruz şimdi oradaki ayete. Nerede bu? Tin suresindedir bu ayet. Soruyoruz o ayete. İnsan nasıl esfeli safiline iner ya Rabbi? Hem diyorsun ki en üstün varlık yarattım onu, hem de diyorsun esfeli safiline iner. Beynini kullanamasa diyor, beynini esfeli safiline iner. Bunu söyle, bugünkü yazında da var. Ha, demek ki şimdi buradaki şu noktayı anlıyoruz. Bu noktayı söyleyeceksiniz. Ve bizim İslam aleminin ve bütün insanlığın çektiği en büyük problemlerden biri bu. Bu beyinleri şartlandırıyoruz ve doğru düşüncelerini engelliyoruz. Kültürler zincir oluyor bu insanın aklına, beynine. Ve onu yanlış düşünceye sevk ediyor. İşte diyor Allah-u Teala burada, sizin bu yanlış düşünceniz sizi mahvetti. Demeyin Allah bizi mahvetti. Kendi düşünceniz sizi mahvetti diyor Allah-u Teala. Ben yok. Ha, buradan şu çıkıyor. Biz cehennemimizi kendi kafamızın içinde bu dünyada oluşturuyoruz. Veya cennetimizi. Doğru düşünürsen cenneti oluşturuyorsun. Aklını kullanırsan cennet oluyorsun. Aklını kullanamasan cehennem oluyor beyin. İşte burada arkadaşlar, bana kalırsa bir ekonomik iflas var, bir manevi iflas var. Manevi iflasın en büyük dinamiği, ne demek hocam yani? En büyük sebebi, dinamik kelimesini biz kullanırız ilimde de, bazı arkadaşlar bunu anlamayabilir, onun için söylüyorum. En büyük sebeplerinden, illetlerinden biri, düşünceyi kullanamamadır. Tamam mı arkadaşlar? İşte bunu anlatıyor Allah-u Teala burada. Bak diyor, iflas ettin diyor. Bu düşünce seni, bakın ne diyor? فَاِنْ يَزْبِرُوا Eğer dayanabilirlerse diyor, o kafirler, sabredebilirlerse, dayanabilirlerse, فَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ Ateş onların yurdudur. Onların vatanı ateştir diyor. وَاِنْ يَسْتَادِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَب۪ينَ Onlar diyor Allah'ı razı etmeye kalkacaklar ama asla onlar Allah'ı razı edemeyecekler. Şimdi açalım bu ayeti kerimeyi. Eğer dayanırlarsa onlar, sabrederlerse fennâru mesvellehum, cehennem onların yurdudur. Oturacakları mekanları cehennemdir, ateştir diyor. Fakat burada çok ilginç, nar kelimesini kullandı ama cehennem kelimesini kullanmadı. Oysa ki cehennem kelimesini kullanması gerekirdi buraya. Ama biz buna cehennem manası veriyoruz. Bunun bir başka manası olmalı. Ki buraya niye nar kullandı? Buraya işte, ben burada sanatımı gösteriyorum yani. Hocalığın sanatı burada. Yani niye orada cehennem demedi? Fel cehennemu mesvellehum diyebilirdi. Ama fennâru mesvellehum dedi burada. Bu nar demekle bir şeysi var bu işin. Ha. Arkadaşlar, nar kelimesinin nar aynı kelimeden geliyor Arapçada. Birisi vav elife dönüşüyor, nar oluyor, yakıcı oluyor. Nur olunca, vav orada konunca oluyor aydınlatıcı, ışık. Birisi ışık oluyor, birisi yakıcı oluyor. Ama aynı kelime, bakınız aynı kelime bu. Şeytan nardan yaratılmış, melek nurdan yaratılmış. Meleğin mahiyeti ışık, aydınlatmak. Ama şeytanın işi ise yakmak. Ha, burada birini kullanıyor. Niye kullandı onu? Aşağıda gelecek, bunları konuşacak burada. Belirtileri verecek burada. Çünkü bu insanların vatanı şeytanın vatanıdır diyor Allah. Onlar şeytanla beraber komşu olacaklar diyor. Onun için burada nar kelimesini kullandı. Ha, yanlış fikir de insanın amellerini yakar. Doğru fikirleri, doğru amelleri yakar. Yanlış fikir yanlış amele götürür. Doğru fikir doğru amele götürür, davranışa götürür. Onun için yanlış fikir benim amellerimi yakıyor. Onun için nar demiş burada. Ateştir çünkü. Anlıyor musunuz? Demek ki düşünce ne yapıyormuş diye bir soru sorsak, davranış psikolojisine göre, davranışçılığa göre hareket edersek, bugün modern psikolojiden hareket edersek, efendim, benim davranışlarımı yöneten benim niyetimdir diyor Peygamberimiz. Yani benim düşüncelerimdir yani. Benim fikirlerimdir. Benim davranışlarıma bakarak arkadaki benim nasıl bir niyete sahip olduğumu, nasıl bir düşünceye sahip olduğumu anlayabilirsin. Bu pragmatik felsefenin temel ögesi de budur yani. Temel amentüsü de budur yani onun. Dolayısıyla bir insanın tercümanı davranışlarıdır. Öyleyse benim davranışlarım benim fikirlerimden çıktığına göre, benim fikirlerim, benim davranışlarım eğer kötüyseler yakıyor demektir. O zaman benim düşüncelerim benim şeytanım oluyor. Aşağıda gelecek mi şimdi? Söyleyecek onu. Benim düşüncelerim, benim zannım benim şeytanım oluyor. Onun için benim vatanım, benim yurdum cehennem oluyor yani. Onun için burada nar kelimesini kullandı da cehennemi kullanmadı Allah. Yani ince detay yapıyorum size, analiz yapıyorum burada yani böyle. İvine divine kadar kelime değil, harfini bile yapıyoruz, harfini bırak. Ve in yestatibu fema hum minel mu'tebin. Atebe kelimesini kullandı burada Allah. İstifal babından kullandı. İstemek manasına gelir. İstifal babına geçince kelime Arapçada. Onlar Allah'ı dönmeye razı etmeye isteseler bile. Yani o ateşi görünce kafirler, yanlış düşünenler isteyecekler ki Allah'tan bize bir mühlet ver de böyle bir dönelim geriye yani. Müsaade et bize de, anladık şimdi dünyanın kaçmayacak olduğunu ama bir müsaade ver bize. فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Kesinlikle onlar Allah'a bu konuda razı edemeyecekler. Atebe razı etmek manasına geliyor. Anlıyor musunuz? Razı etmek, istemek manasına yastati bu. Şimdi demek ki Allah-u Teala bu isteği de geri çevireceğini, onlara bir daha dünya hakkı tanımayacağını, reincarnation olmayacağını, o reincarnation'ı duysun sözüm onlara, duysunlar, olmayacağını, böyle bir istekle bir daha dünyaya gelme fırsatı verilmeyeceğini söylüyor. Bunu söylemekle Allah-u Teala bize iki şeyi vurguluyor. Kötü düşünce sonradan pişmanlık getirir. Anlıyor musunuz? Ama çaresi olmayan bir pişmanlık. Çok önemli bir eğitim yaptı burada bize. Çok önemli bir eğitim yaptı. Yani Allah-u Teala diyor ki insan adımını attığı, düşündüğü şeyi iyi bilmeli, bilinçli olmalı. Öyle düşünceler üretirsin ki sana öyle bir hayat getirir ki o düşünce sana cehennem olur. O cehennemden kurtulmak istediğin zaman, pişmanlık duyduğun zaman bir daha geri dönüşü olmaz. İşte bu geri dönüş olmayan düşünceyi kafandan at diyor Allah. Bu müthiş bir devrimdir, bu bir inkılaptır bu. Bu beynin temizlenmesidir bu, arıtma tesisi bu ayetler, arıtma. Tamam mı? Yanlış düşünceyi koyuyoruz ve arıtıyor onu yani, kafayı arıtıyor. Burada demek ki arkadaşlar, bir Müslüman pişman olacağı davranışı yapmamalı. Bunu indirgedik bunu yani. Anladın mı? Bunu indirgedik onu şimdi hayatımıza yani. Müslüman adam bunun eğitimini yapıyor. Allah niye bu kadar uğraşıp duruyor burada şimdi yani? Bu kadar ayetleri gönderiyor bize, bunları gönderiyor yani. Hedefi ne? Hedefi şu. Müslüman pişman olacağı bir düşünceyi ve davranışı üretmez. Çünkü düşüncenin bir daha geri dönüşü olmayabilir diyor Allah-u Teala. Eğer o düşünce cehennemse. Bu sefer diyor ki Allah-u Teala, bak şimdi bak, geldi benim dediğim ayet burada geliyor şimdi bak. Ve gayyalna lehum kurana fezeyyenu lehum ma beyne eydihim ve ma halfahum ve hakka aleyhimul kavlu fi umemin kad halet min kablihim minel cinni vel insi innehum kanu hasirin. Gene iflası burada kullandı gene. Gene iflas geldi burada. Manevi iflastan bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala ve gayyalna lehum kurana'e. Ben onlara verdim yaklaşanları. Onlara yaklaşanları yaklaştırmaya müsaade ettim. Verdim. Gayyala, gayyalna kelimesi aslında İngilizce'de çok güzel bir kelime var. Bu fetch it, fetch. Gidip alıp gelmek manasına geliyor. Alıp verdim diyor Allah-u Teala. Onlara verdim. Sundum. İmtihan yapıyor şimdi Allah'a. İmtihan sorularını verdim diyor. Resmen insanı diyor imtihan ediyorum diyor Allah-u Teala. İmtihan sorularını ben onlara verdim. Onlara yaklaşacak olanlara yaklaştırdım. Müsaade verdim. Kimdi bu? Ne yapacak bu yaklaşan şey? Fezeyyenu süsledi. Lehum onlara. Ma beyne eydihim ve ma halfahum. Önleriyle arkalarında olanları, insanların önlerindekileriyle arkadakileri, onlara süsleyen kimseleri onlara yaklaştırdım diyor Allah-u Teala. Allah Allah. Kim bunlar? Devam ediyor. Ayeti bitirelim sonra deşifre edeceğiz. Ve hakka aleyhimul kavlu. Ve sonra o imtihanı kazanamayan adamlara da azap hak oldu. Azap gerekli oldu, zorunlu oldu. Nerede? Fi ümemin, milletler içerisinde. Milletler içinde. Bak bak bak. Gad halet min kablihim, onlardan evvel geçmiş minel cinni, cinlerden vel insi, insanlardan geçen toplumlar içerisinde. Aa bak bak bak bak. Cin toplumu söylüyor burada. Gelin şeytan. Ha, anladın mı şimdi? İnnehum kânu hâsirin, onlar kesinlikle iflas etmişlerdi. Şimdi ayeti atacağız. Diyor ki Allah-u Teala, ben insanoğlunu imtihan ediyorum. Önüyle, arkasıyla. Geleceğiyle, geçmişiyle. İmtihan ediyor bizi Allah-u Teala. Aynen bugünü, sanki bu ayet bugün geldi, bugünkü taze, taptaze duruyor yanımızda. Nedir bu şimdi? Geleceğiyle geçmişi. Şimdi buna bir mana verirsek, bir manası şu. Kişi geçmişte yaptığı amelleri süslü görür. Şeytan ona onları süsler. Veya grup psikolojisi vardır burada. Cins ve insanları diyor. Cinlerden ve insanlardan diyor. Bak dikkat edin. Dikkat edin. Cinler de, şeytan da kandırıyor bizi, insanların şeytanı da kandırıyor bizi. Çünkü şeytan hem cinlerden hem insanlardandır. Burada çok güzel grup psikolojisinden bahsediyor. Bugün modern sosyolojide grup psikolojisinden bahsediyor. Yani bir grubun içerisine giren bir delikanlı veya bir tarikatın içine giren veya bir mezhebin içine giren veya herhangi bir cemaatin içine giren veya herhangi bir şeyin içine giren bir insan, o grup, grup psikolojisi diyoruz, bunu dünya sosyologları kabul ediyor. O grup psikolojisi senin ve o kendilerinin yaptığı amelleri sana süslü gösterir. İyi yolda olduğunu gösterir. Zaten böyle olmasa insanlar gruplara ayrılmazlar. Bu mümkün değil. İnsanlar tefrikaya düşmezler. Öyle değil mi? Bunu biliyorsunuz. Bunu modern dünya kabul ediyor. Bunu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim Tahrim Suresi'nde söylemiş. Grupçuluk, yani grup, çocuklar için, gençler için gruplar bir cehenneme dönüşebilir diyor Allah-u Teala. Sen o cehennemden kurtar çocuğunu diyor anne babaya. Hani bakınız. Dolayısıyla grup, bir delikanlının arkadaşlık da diyelim buna, daha iyi anlayın onu, daha iyi anlayacaksınız onu. Arkadaşlık gençlerin elindeki iradeyi alır. Ve o grup nasıl akıyorsa öyle akıp gider. Onun önüne durması mümkün değil. Bunu dünya kabul ediyor. Ve bunun en büyük derdini de Amerika çekiyor bugün. Onun için bu konuda çok büyük araştırmalar yapıyorlar sosyolojide. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala fezeyyenu, çoğul, bak çoğul, süslediler. Yani süsleyenler bir tane değil, bir grup süslemiş bunu. Yani hem insana süsler diyor. Nesini? Geçmişte yaptığı davranışa. İyi yaptın canım ya. Geçmişinde hiçbir suç yok, günah yok. Gayet iyi süs. Süslemiş onu. Gelecekte de süs yapar ona diyor. Ahiret hakkında. Ya ahiretle ilgili bir olay yok ya. Ne ahireti? Ne öldükten sonra dirilme kardeşim? Yap yapacağını işte kardeşim yani. Bırakınız yapsın var ya, ekonomideki liberalizm var ya. Bırakınız kazansın, bırakınız yapsın var ya. Ha burada bu dine girer bu. Ya bırakın adam istediği gibi yapsın ya. Ne istiyorsun? İstediği gibi davransın kardeşim. Ya. Bırak onu. Bu bir süstür. Ve bu insanın istikbalde ben bunlardan sorumluyum, bu davranışlardan sorumluyum düşüncesini, fikrini ortadan kaldırır bu süs. E zaten bir insana mafya işi yaptıran o babalar nasıl yaptırıyor onu? Para kazanacaksın diyor. Çok büyük para var burada. Şu kadar para verdim sana. Şu adamı vur diyor. Şu işi yap diyor. Şu eroini taşı diyor. Süslüyor ona. E süslemez onu yapar mı? Bir şeyle süslüyor onu işte. İşte şeytan da bazı insanlardan, bazı arkadaşlıkta birileri birilerine bir şeyi süslüyor, bir ameli. Bir davranışı, bir fikri süslüyor. Bu gençlerimiz öyle kandırılıyor. Öyle düşman oluyorlar birbirlerine. Birileri kalkıyor kürsüden bir şeyler konuşuyor. O çocuğun beynini yıkıyor. Süslü gösteriyor ona o davranışı. İşte bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel anlatmış. Grup psikolojisinin insanın iradesini elinden alacağını anlatıyor Allah-u Teala burada. Yani hangi gruptaysa işte katılıyor bir efendim kumarcı grubuna, oyun grubuna. Hadi gidiyorlar pişpir oynayalım, hadi gidelim memle oynayalım, hadi memle oynayalım. Ve onaca diyor arkadaşa. Yemek yiyemiyorlar adam. Adam telefon edecek, ona hemen kalkacak gidecek oraya yani. Onu hemen devraldı yani. İşte bu. Yani bunu büyütün biraz. Bunu inanç ve düşünce beraberliğine götürünüz. O zaman çok iş büyüyor yani. O zaman iş büyüyor. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki onları ben imtihan ettim. Ve o imtihanda onlara sunduğum yakınları, arkadaşları, onların arkalarındaki ve önlerindeki davranışları süslediler diyor. Bunu ikinci manasını verelim şimdi. Birinci manasını davranışlar açısından verdik. Yani benim geçmişimde yaptığım davranışları çok iyi yaptım. Gelecekle ilgili de ahiret nasıl olsa yok. İstediğini yapabilirsin, sorumsuzluğu var. Süsleyerek bana bu işi yaptırır. Bu bir mana. İkinci manası, İkinci manası arkadaşlar, geçmişini tanrılaştırır. Geçmişi o nesle ayak bağı olur. Geçmişini öve öve kendisi hiçbir şey yapamaz hale gelir. Şeytan öyle süsler ona ki diyor. O insanlar ona öyle süsler ki geçmişini. Ya geçmişte her şey yapıldı kardeşim, her şey yazıldı. Sen şimdi düşünme ya. O yazılanları o adamlar hazır düşünmüş. Sen onların mutfağında. Ula be kardeşim. 10 asır evvel mutfağa pişmiş bir yemek, bana bunu yedireceksin bugün kardeşim. O çürüz ha. O bozuldu o yemek kardeşim. Bozuk yemeği bana niye şimdi yediriyorsun? Ama öyle der ona diyor. Geçmişini öyle der ona ki senin geçmişin her şeyi yapmış, bitirmiş. Senin geçmişin çok iyi, çok güzel. Baban, deden var ya senin o eskilerin her şeyi yapmışlar kardeşim. İşte Çanakkale'yi fethetmiş. Memnereleri fethetmişler. Şurala ya yaptıysa sen yat uyu. Gelsin senden alsın da bu toprakları. Yani onun için anladın mı şimdi? Fikirde de, düşüncede de, her şeyde geçmişin kültürünü kutsallaştırmaya götürür diyor Allah. Ve kutsallaştırırsan bu sefer o kutsal, o tanrı seni düşündürmez. O tanrı itaat ister. O tanrı ibadet ister. E düşünürsen ibadet edemezsin o Tanrı'ya bu sefer. Kardeşim o Tanrı'ya karşı çıktın işte. İsyan ettin o Tanrı'ya. Anladın mı? Neler anlatıyorum size burada. Hayatınızın dersini veriyorum size. Bana kalkar da benim geçmiş kültürüme saygı değil de taabbud ettirirsen beni, kulluk ettirirsen beni, artık ben o Tanrı'mdan ayrılamam. O ne derse onu yaparım. Ben düşünemem artık. Benim iradem yoktur artık. O benim Tanrım oldu. Bunu Allah-u Teala Tekasür suresinde söylüyor. Geçmişinizi Tanrı haline getirmeyin. Ama geçmişimize saygı duyacak. O bizim kültürümüzdür. O benim milletimdir. Türk milleti olmaktan, Türk milleti çocuğu olmaktan şeref duyuyorum. Niye duyuyorum? Bu Kur'an'a hizmet etti benim dedem. Bunu dünyaya çağırtmış, dünyaya götürmüş. Nasıl iftihar ettim onlar? Ama bu iftiharım benim tapmak değil, taabbud değil, saygıdır. Saygıdan öteye gidemez. Ha, geleceği de süslerler ona diyor. O arkadaşları, o şeytanlar ve o insandan meydana gelen şeytanlar, geleceği de süslerler ona. Hiçbir şey yapma. Nasıl olsa öleceksin. Ahirete gidecek. Dünya hiç tutma. Dünyaya sapma. Dünyanın değeri yoktur. Dünya adedir. Bir lokma bir hırka ye yeter. Ula geleceği düşüneceğiz da. Ula gelecek bir lokma bir hırka ile bu iş olur mu be kardeşim ya? Ula bu lokmayı da benim ağzımdan alırlar be kardeşim ya. Ya bunu diye diye mahvettiler bu milleti ya. Yok efendim sabaha kadar tesbih edecek camide. Kim okuyacak, kim düşünecek, kim teknolojiyi üretecek? Be kardeşim Allah'ını seversen bu milleti mahvettiniz ya. Bu hocalar böyle dünyayı kötülüğe mahvettiniz gittiniz ya. Dünyaya tapılmaz ama dünyayı ihya etmeden ahiretini ihya edemezsin demediler. Be kardeşim bir lokma bir hırka yeterlidir felsefesiyle bu İslam dünyaya nasıl açılır kardeşim? Allah'ını seversen deyin bana da beni kurtarın da böyle biraz heyecanlanmayayım ya. Demek ki ne oluyor? Geleceği de süslüyor. Ya boş ver ya. Düşünmeye lüzum yok, çalışmaya lüzum yok, oturmaya lüzum yok. Yeter sana bu iş işte, boş ver ya. Hacca gidip gelmeyi, hacca gidip geldikten sonra dünyadan el eteği çekme şeklinde bize öğrettiler hacı. Abi olacak iş değil yani. Olacak iş değil. Adam hacca gidip ya işten el çekecek, bir şey yapmayacak ha. Abi işe bak sen şimdi, şu bu beyine bak yani. Bu beyinle Müslümanlık nereye gider Allah aşkına ya? İbadet yapıyor adam, adama diyor ki dünyadan el eteği çekeceksin. Oğlum, yani bu Müslümanlık böyle kolay geri kalmadı bu Müslümanlar ya. Kolay mı yani? İşte diyor Allah-u Teala, istikbalini de süslü gösterir ona, geçmişini de süslü gösterir ona ve öyle bir dünya oluşur ki diyor Allah, o cehennem olur işte. Ah vah edersin ama geçmiştir ömrün. Çünkü senin ömrün, o toplumun ömrü bitmiştir artık. Ve li külli ümmetin ecel. Allah diyor ki Yunus suresine, sondan 8. sayfasının orta yerindedir bu ayet. Her milletin, her toplumun bir eceli vardır. O ecel geldiği zaman ne bir saat geri ne bir saat ileri geçmez diyor Allah-u Teala. Bitti. Yani bir ferdin ömrü gibi bir toplumun da ömrü vardır diyor Allah-u Teala. Ayette söylüyor bunu, birkaç ayette söylüyor. Bir tane de değil yani. Efendim, arkadaşlar, şeytanın süsüne, grupların süsüne, arkadaşların süsüne aldanmayacaksınız gençler. Gençler dikkat edeceksiniz. Kime arkadaş oluyor? Çocuğunuz kime arkadaş oluyor? Babalar, buna dikkat edeceksiniz. Bu efendim çocuklarımızın, insanımızın, milletimizin geleceğini karanlık yapacak davranışlardan kaçınacağız. Çalışacağız ve gelecekteki, ahiretteki hayatımızla milletimizin istikbalini cennete çevireceğiz. Bu aksiyon olmadıkça, bu eylem olmadıkça, efendim şeytanın süsüyle, yanlış insanların süslemesiyle bu milletin geleceği karanlık olur sonra. Geçmişte üretildi, düşünüldü, daha düşünme fikri İslam'ı mahveder. Bundan kopması gerekiyor bu din adamlarının. Bu ilahiyat neslinin bundan kopması gerekiyor. Onun için işte burada Allah-u Teala'nın bizi imtihan ediyor. Geçmişimizle geleceğimizle imtihan ediyor. İki sorusu var diyor bunun diyor. Bu imtihanın iki sorusu var. Geçmiş ve gelecek. Geçmişle geleceği halledemezsen senin istikbalin karanlık diyor. Ve onları imtihan ettim diyor Allah-u Teala. İmtihanını kazanamadılar. Geçmişlerini tanrılaştırdılar. O tanrı da diyor ona ki düşünme, iradeni koy. Bana ben ne dediysem onu yap. Bitti. Dedi. Gelecekte onlara süslü geldi. Efendim her şeyi yaptı. Bu sefer dedi ki Allah-u Teala ve hakka aleyhimul kavlu fi ümemin. Milletler içerisinde onlara azap yapacağım diyor. Anlaşıldı mı? Dünya milletleri içerisinde Allah'ın azap yaptığı toplumlar geri kalan toplumlardır yani. İptidai, primitif, ilkel. İlkel toplumlar. İlkel toplumlar. Bakın söylüyorum size nokta nokta sonra diyeceğim. İyi alın bunu. Bir toplumun modernliği, gelişmişliğinin ölçüleri vardır. Dinamikleri vardır. Bu ölçülerden biri. Bakınız. Bir toplumda kamu görevleri ehline teslim edilmiyorsa, orada akrabalık torpil oluyorsa o toplum modern toplum olamaz. O toplum primitif toplumdur. Hangi çağda yaşasa yaşasın. Bunu Kur'an söylüyor. Yani 20. asırda 21. asırda yaşamak demek modern toplum olmak demek değildir. Yaptığın işlevle modern olacaksın diyor Allah. Ve bunun ölçülerini koyuyor. Bir tanesi budur. İşte biz hala onun için yırtılamıyoruz, anlıyor musunuz arkadaşlar? O milletler arasında fi ümemin diyor. O milletler içinde onlara azap vereceğim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir yarışma var, bir at yarışması var. Efendim hipodromda bakıyorsunuz ki at öne gidiyor. Abi için dört nala gidiyor. Bir de bakıyorsunuz ki nefesi kesildi. Arkadan gelen dört beş boy arkadan gelen atlar geçiverdi onu, bir de bakıyorsunuz. İşte o geri kalan atın durumu nedir? İşte burada milletler arasındaki azap da budur. O ne güzel seviniyordu o atın sahibi. Benim birinci oluyor, gidiyor. Bir de baktı geri kaldı. Ne oldu o adama? Azap olmadı mı şimdi? O at öyle giderken durup dururken öyle tökezlemesi, geri kalması. İşte budur milletler arasındaki yarışma, budur diyor Allah-u Teala. Ben milletler arasında yarışma açtım size diyor. Yarışma. Bu imtihanı yapacaksın. Bu imtihanı yapamayan o milletlerin huzurunda bulunurum diyor Allah-u Teala. Canını okurum. Ben demiyorum bunu bak. Fi ümemin diyor. Milletler arasında ona ceza vereceğim diyor. Bu imtihanı sorularını veremeyen, geçmişi taabbutlaştıran, putlaştıran ve gelecekte de hiçbir sorumluluğunu hissetmeyen toplumlara ben korkunç bir azap vereceğim diyor. Milletler arenasında azabı vereceğim diyor. Dünyada. Bu ayet Fussilet suresinin 25. ayet. Ama bunu anlayamazsın sen benim anlattığım gibi yani. Burada öyle meseleler var ki. Tabii ben anlattığım sonra sen onu anlayabilirsin. Git eve bakabilirsin. Şimdi geçti başka bir konuya Allah-u Teala. Kur'an'la ilgili bir konuya geçti. Aynen günümüzü anlatacak şimdi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Arkadaşlar bu ayeti kerimede Allah-u Teala İnsanların Kur'an'a karşı tavırlarını anlatıyor ve bu tavırların hangi psikolojiden kaynaklandığını söyleyecek. Ve aşağıdaki ayetlerde de bu insanların nelerle karşı karşıya kalacağını söyleyecek. Şimdi ayete mana veriyorum. Ve galellezine keferu, kafirle dediler ki la tesma'u, dinlemeyin. Lihazel Kur'an'ı. Şu Kur'an'ı dinlemeyin. Yani peygamberimizin döneminde bir grup kafir diyor ki ötekilere, arkadaşlarına, şu Kur'an'ı dinlemeyin. Kur'an'ı dinliyorlarmış. Okuyunca Müslümanlar, Kur'an okuyunca tabii o zamanki evler mevler de şey ya, yani toprak kerpiçten, yani hücre, yani o zaman böyle bir ev yok. İçeride okuyorsun, dışarıda duyuluyor. Efendim, bazı kafirler durup dinliyorlarmış böyle. Ötekiler de gelip yanlarından geçerken, ya dinlemeyin şu Kur'an'ı. Onlar ne konuştuğunu Allah aynen buraya aktarıyor bize. Yani onların ağzından çıkan sözleri buraya tercüme ediyor ve bize ayet olarak gönderiyor. Şu Kur'an'ı dinlemeyin. Vel gav fihi. O Kur'an konusunda biraz ses çıkarın, abuk subuk sesler çıkarın efendim. İşe yaramayan bağırtılar yapın. Lealleküm talibun. Umulur ki galip gelirsiniz. Umulur ki galip gelirsiniz. Şimdi burada bir galibiyet kavramı var. Bir gavf var. Boş söz, lüzumsuz söz, işe yaramayan söz, bağırtı, ne olduğu anlaşılmayan söz çıkarın ki Kur'an-ı Kerim'e karşı galip gelirsiniz. Dinlemeyin o Kur'an'ı. Şimdi burada Allah-u Teala bize iki inanç grubunun çatışmasını anlatıyor. İnananlar Kur'an'a karşı, Müslümanlara karşı, Müslümanların okuduğu Kur'an'a karşı tavrını anlatıyor burada Allah-u Teala. Bu aynen bugün de var. Bu aynen bugün de var. Yani Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Kur'an-ı Kerim'e karşı ses çıkaranlar var. Apuk supuk sesler. Apuk supuk makaleler yazıyorlar. Apuk supuk kitap yazıyorlar. Bugünkü ses o. Bugüne uyarladığımız zaman mana bu. Kur'an'a karşı ses çıkarmak demek, Kur'an'ın aleyhinde kitap yazmak, Kur'an'ın aleyhinde makale yazmak, Kur'an'ın aleyhinde program yapmak. Anlıyor musunuz şimdi? Ha, o zamanki bağırtı bu zamanki bağırtı böyle. O bakıyorsunuz ki tamam nereden bağırıyor, buraya duyuluyor. Nedir o duyulan? Televizyonla bağırıyor, kitapla bağırıyor, bağırıyor. Yani Kur'an'ın aleyhinde bağırmanın çeşitlerini söylüyor. Modern şekilleri bunlar. Televizyonla oluyor icabında, icabında işte kitapla oluyor, icabında makaleyle oluyor. Oluyor da oluyor. Yani ses çıkarma şekli şimdi değişti. O zaman efendim Kur'an okunuyor, şöyle bağırıyor burada adam. Efendim, duymasınlar onu diye. Ha, şimdi bu bir. Demek ki modern dünyada Kur'an'a karşı tepki gösteren ses çıkarmanın şekilleri değişmiş. Yani metotları değişmiş bir tarzda. Bu bir. İkincisi, bu ayetten çıkartacağımız temel kanunlar. La tesma'u. Dinlemeyin. Ha, demek ki dinlerse insan değişebilir. Demek ki bu kulak var ya, bu kulak, işi o beceriyor. Evet. Dinlerse korkuyor, kafirler korkuyor. Arkadaşlarımız Kur'an'ı dinlerse onun hakikatini anlarda da onların onun üstünlüğünü, onun kelamının üstünlüğünü, manasının üstünlüğünü anlar da Müslüman olur, olur ki dinlemeyin diyor. Demek ki mühim olan şey eğitimde dinletebilmektir. Yani insanı karşına alıp da dinletebilsek var ya, doğruyu anlatabilsek var ya, Kur'an'ı anlatabilsek var ya, bak demiyorlar ki Hazreti Muhammed'i dinlemeyin. Kur'an'ı dinlemeyin. Çünkü Kur'an çarpacak. Şok etki yaparak hidayete getirecek. Çünkü Kur'an şöyle benzer. Şimdi hutbede onu okuyacağım. Hutbede onu vereceğim size. Bugün de hutbe bana düştü yine. Onu söyleyeceğim size. Kur'an-ı Kerim kalbi durmuş bir adamı düşün şimdi. Enfarktüs geçirmiş. Doktor geldi, ona masaj yapıyor şimdi. Kalp geri döndü. Şok etki yaptı, geri döndü. Hayat buldu. Kur'an ölmüş gönüllere pompa yaparak hayata çevirir. İşte bunu yapar diyor. Bunu olur diyorlar. Ama ha, sakın ha dinlemeyin. Hemen o gönül dönüverir ha. Hemen dönüverir çünkü o şok etki yapacak ona. Buna biz, ben anlatırken çocuklara derste hidayeti anlatırken hidayetin çeşitlerini anlatıyorum da bir tanesi şoktur. Oraya kimse karışamaz. Hazreti Peygamber'i bile karıştırmıyor Allah-u Teala. Şok hidayete. Sen dur diyor, ben bana işte. Onu ben yapacağım, onun kalbine masajı ben yapacağım ya Muhammed, sen oraya dokunma. Sen bozarsın işi. Bak bak bak ha böyle. Sen daha yeni asistansın sen. Sen ne anlarsın kalbe masaj yapmaktan? Beni uyuşun profesörü benim diyor Allah'a. Ben yapacağım onu diyor. Bak ayette bu. Ayet bunlar hep ayet. Ama bazı hidayetlere diyor ki peygamberimiz sen şimdi yapabilirsin. Bak seni iyi öğrendin şimdi bak. Sen Kur'an'ı öğrendin şimdi sen git bakayım masaj yap bu adamın kalbine. Öyle dedikleri yer var. Öyle ayetler var böyle ayetler de var. Bunları karşı karşıya görmüşler alimler. Anlayamamışlar. Münakaşa edip durmuşlar. Lüzumsuz yere. Ya anlayamamış onu münakaşa etmiş. Şimdi burada da diyor ki Allah-u Teala dinlemeyin. Demek ki biz din adamları, ben kendim için konuşuyorum ve din adamları adına konuşuyorum. Biz din adamları şu Kur'an-ı Kerim'i doğru dinletebilsek insanlara, anlatabilsek insanlara, inanın o insanların çoğu değişecek. Ayet bunu söylüyor bana, ben bunu demiyorum ki. Demek ki bana düşen nedir? Kur'an'ı doğru anlayıp doğru anlatmaktır. Bu çok din çok hassas bir konudur bu yani. Bu öyle matematik anlatmaya benzemez yani. Kimya anlatmaya benzemez bu. Efendim, demek ki dinlenirse bu Kur'an doğru anlaşılacak. Peki dinletmek için ne yapmak lazım? Bir uğultu çıkaracaksın. Velgav. Uğultu çıkarın böyle uğultu. Ses çıkarın da umulur ki Kur'an-ı Kerim'e karşı galip gelirsiniz diyorlar. Demek ki arkadaşlar bugün dünyada bir fikir uğultusu var. Anlıyor musunuz? Bir felsefenin çıkardığı bir uğultu var bugün dünyada. Bu insanlar bir arayış içerisinde, perişan halde. İnsanların beyinleri, gönülleri, efendim, kiminin nadasa kalmış. Nadasa kaldığı için yabani ot, diken bürümüş. Kiminin gönülleri satın alınmış, parsellenmiş. Başkaları oraya girmiş. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama anlatıyoruz ama duymuyor. Zaten bu zamana kadar doğru dürüst anlatılmadı Kur'an-ı Kerim. İşin en garip tarafı da bu. Ama anlattığımız zaman da adamın kafasına vurup geri dönüyor. Ne oluyor? Orada mermerleşmiş şimdi. Orası satın alınmış. Başkasının ülkesi kardeşim. Senin anlattığın fikirler oradaki polisler tarafından geri çevriliyor. Bakıyorlar ki bu yabancı bu. Bu diyorlar bize hiç uymuyor bu. Senin anlattığın o kulak denen gümrükten içeri girmiyor. Çünkü orası o içeride başka bir vatan oluşmuş. O beyinde başka bir vatan oluşmuş. Başka fikirler var orada. Girmiyor. İşte bunu dinletsen diyor Allah-u Teala. İşi çözeceksin. Demek ki o Herbert ne güzel söylemiş. Bir defa daha söyledim, bir daha söyleyeyim. Herbert diyor ki insanın beyni tek yönlü bir tüneldir diyor. Fikirler oradan giderken geri dönüşü yoktur diyor. O fikirlerin bir daha geri dönüşü tek yönlüdür çünkü o. O haçtaki tünel vakası gibi arkadan fikirler geliyor çünkü bir daha geri dönmesi mümkün değil. Eğer kafanın içerisinde merminleşmiş fikirler varsa diyor Herbert. 17. asırda söylüyor bunu Alman filozofu. O fikirler oraya gidip de o içerideki fikirler, beyindeki, öncedeki fikirler mermerleşmişse, onu kabul etmezse, misafir etmezse onu diyor. Bir daha o fikir geri dönemeyecek. Ne ilerisi ne gerisi bitti işte. Orada ölüyor diyor. Muazzam bir anlatıştır bu. Muazzam. Bunu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim söylemiş. Bu beynin tek yönlü bir tünel olduğunu. Kafanın içindeki fikirler mermerleşmişse dışarıdan oraya fikrin girmesi mümkün değil. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Allah-u Teala bunu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e karşı uğultu yapanları anlatıyor. Bu uğultuyu niye yaparlarmış? Galip gelsinler diye. Ama diyor Allah-u Teala bakalım galip gelecekler mi aşağıda şimdi. فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ O kimselere, o insanlara tattıracağım ben diyor Allah-u Teala. Tattıracağım. Tat kelimesini kullanıyor. كَفَرُوا Küfredenlere, inkar edenlere, Kur'an'a karşı uğultu yapanlara azaben şediden, şiddetli bir azap tattıracağım. Tekrar bir daha bak şimdi. وَلَنَزِّيَنَّهُمْ اَسْوَ اَلَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve yaptıklarının en kötüleriyle onları cezalandıracağım. Bak. yaptıklarının en kötüleriyle. Şimdi bu ne demektir bu şimdi? Hocam anlayamadık bunu şimdi. Onu size şöyle söyleyeyim. Ayetin sonundan başlayalım, deşifre etme. Hani hukukta bazen ceza vardır ya, bak bu Kur'an'dan gelmedir ha. Modern hukukun bulduğu bu kaide 1400 sene evvel Kur'an tarafından konmuştur. Sonra Batı hukukuna karşı çıkıyoruz. Ya bu Kur'an gitmiş, hicret etmiş, Batı hukukunu onu bilmiyoruz ha. Bizim Müslümanlar bize bilmiyor ki, karşı çıkıyor. Cahil! Cahil kendi evladını düşman görür kardeşim ya. Benim torunum gitmiş oraya, torunum tanımıyor ya. Müslümanlar kaide gitmiş Batı'ya, Batı hukukuna şekil vermiş, oradan gelmiş buraya şimdi. Bizimkiler şimdi medeni hukuktur diye Batı hukuku diyor, karşı çıkıyor. Ulan torunundu. Yok efendim torunum değil diyor. İşte bak torunun için anlatayım size. Bak şimdi torunun nasıl olduğunu anlatacağım. Bak şimdi Batı hukukuyla İslam hukukunu karşılaştırıyor şimdi bak. Benzerliğini anlatıyorum size şimdi. Şimdi modern hukukta ne var? Şimdi bir ceza istediğin zaman diyor ki asgari 6 ay, azami 3 sene yiyebilir. Bir asgarisi var cezanın, bir azamisi var yani. Anlaşıldı mı şimdi? Bakınız bu nereden geldiğini anlatıyorum size. 1400 sene evvel İslam hukuku Kur'an bunu koydu. Biz o adamın davranışını hakim değerlendirir. Der ki ben bu cezanın en asgarisini uyguluyorum bu adama. 6 ay ceza verdim ona. Ama o değerlendirmesini 3 senede yapabilirdi. En azamisiyle de ceza verirdi buna. İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor burada. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'e karşı düşmanlık yapan kafirlerin cezasını verirken değerlendirmemi en azamisine göre yapacağım. Esve'e. İsmi taftir olarak kullandı. Ramazan biliyor bunun ne demek olduğunu şimdi. En kötüsüyle. Yani davranışının en asgarisiyle değil, en yukarısıyla değerlendireceğim, cezasını vereceğim diyor. Bak bu fikri hukuka, modern hukuku yaptı. Modern hukuk devrimi yaptı bulunan Kur'an-ı Kerim. Modern hukuk devrimi. Bir davranışı asgarisiyle, azamisiyle değerlendirme olayı. Anlaşıldı mı? Bunu 1400 sene evvel bu ayette söylemiş bunu. Ama bir kelimeden çıkıyor bu ha. Bir kelimenin ismi taftil olup olmamasını bu kaideyi bilmeyen bir adam bunu anlayamaz. Asla. Bu kaideyi bileceksin, grameri bileceksin ya. Ha. Ey mübarek ya, çaldı zil çaldı ya. Bu zilli ders iyi olmuyor, zilli ders. Ya bu gidecektik aşağı doğru da yani böyle. Neler çıkacaktı buradan aşağıda ya. Neyse. Ne anlatayım şimdi ben, ne diyeyim size? Şimdi burada Allah-u Teala iki defa ceza veriyor adama. Birincisine diyor ki, en şiddetli azabı vereceğim. İkincisine diyor ki, yaptıklarının en kötüsüyle ceza vereceğim. Niye böyle kullandı bunu burada? İki defa azap niye dedi burada ya? Niye? Soruyoruz şimdi buraya, bakıyoruz. Bana diyor ki şimdi, bak benden konuşuyor şimdi. Diyor bana ki, Baraktar Hoca, şöyle diyeceksin diyor bak. Bu adamlar iki türlü suç işlemişler. Onun için Allah-u Teala iki türlü ceza veriyor onlara. Ne iki türlü suç işlemişler? Bir, Kur'an-ı Kerim'i başkalarına dinletmedikleri için, başkalarını etkilediklerinden dolayı. İki, kendileri dinlemediklerinden dolayı. Kendileri kafir olduklarından dolayı bir ceza, başkalarını kafir yaptıklarından dolayı bir ceza. Buradan çıkıyor şimdi ha, anlıyorum bunu burada. Bunu nereden çıkardın hoca efendi? Ama başka ayet söylüyor bana bunu. Nahl suresindeki bir ayet diyor bana ki, hoca bana böyle mana vereceksin. Nahl suresinin 3. sayfasının sonundan 2. ayeti. O ayet diyor ki buna bu manayı ver diyor. Yoksa anlayamazsın, burada iki tane azap var. Niye iki tane azap veriyor burada Allah'a? Bir azap verir gider işte. Bir kendisinin kafir olması sebebiyle kendine zulmetti. Onun cezasını çekecek. Bir de başkasına Kur'an'a karşı hakaret ettirdi. Onun cezasını çekecek. Onun için iki türlü azap vereceğim ona. Arkadaşlar böylece size modern hukukun temellerinin 1400 sene evvel atıldığını anlatmış oldum burada. Ve sonra ne anlattık? Allah-u Teala'nın bizi imtihan ettiğini, geçmişiyle geleceğiyle Allah-u Teala bir milletleri imtihan ettiğini ve bu geçmişiyle geleceğini iyi değerlendiremeyen insanlara, milletlerin huzurunda onları azap vereceğini söylediğini bugün anlattık. Ve insanların düşünceleri kendilerinin cehennemi oluşturduğunu, Ve bu düşüncenin bir bazen fazilet, bazen de cehennem olduğunu söyledik. Ve Müslümanın pişman olacağı bir davranışı yapmaması gerektiğini, çünkü bazı davranışların geri dönüşü yoktur diyor Allah-u Teala. O zaman beni ikna edemeyeceksiniz geri dönüşünüzde. Öyle bir gün gelmeden Müslüman